toen zei die man tegen Plateo, nou, mocht je nog eens last hebben met je vrouw, is een probaat middel. Dus de vrouw liep erbij. Ja. En ik herinner me dat ze met haar zeiden dat er een dame was, die een Nederlandse dame, die kwam enthousiast naar me toe. En die zei, weet je wat het mooiste van de tentoonstelling is? De verlichting. Nou, dat wij... Ja, waarom behield Van Baal ook een paar antropologen in de bestuursdienst? Ja, ik weet niet of hij ze nou in de bestuursdienst behield. Wel, dat Van Schorl, die is als bestuursambtenaar naar Nieuw-Guinea gegaan. En die deed dan daarnaast antropologisch onderzoek. Ik weet niet of je mag zeggen dat hij Van Baal een paar antropologen in de bestuursdienst hield. Zij een school zou moeten wachten, ik weet dat niet. Of dat het andersom was, dat Van Schorl werd aangenomen als controleur en toen, omdat hij antropologisch gespecialiseerd was, ook onderzoek kon doen. Dus wat was de omvang van Van Baal zijn woning in het KBZ? Hij zelf stelde dat niet langer direct was. Ja, dat deed hij inderdaad via het hoofd van het kantoor, hè, via niet direct in de zin van als hij wat wilde weten, dan belde hij de Bruin op of Grader. Dus in zoverre wel direct, dat hij wel direct contact kon opnemen met het kantoor. En niet, hij deed dat niet via het bestuur, dat deed hij rechtstreeks. In zoverre klopt dat niet, hij zag dat hij niet langer direct was. Hij hield zich wel op de achtergrond, maar hij was er wel en hij kon ook... daar kon zich direct mee bemoeien. Ten meer, dat is ook nog een punt waar ik wat op inslaat. Wij rapporteren ook, wij verzorgden ook de rapportage aan de Verenigde Naties. Dat is ook een heel belangrijk punt. Het samenstellen van het verslag voor de Verenigde Naties elk jaar. En bij elk jaar ging Vic de Bruin als vertegenwoordiger van Nieuw-Guinea naar de Verenigde Naties. Dat is ook een belangrijk punt. Ja. Hoe werd het rapport van de bestuursambtenaar door het KBZ behandeld? Dat werd bekeken op... Er kwam heel veel memories van overgave binnen. Of patrouillerapporten. Die werden bekeken vooral op antropologische gegevens. Daar ging het ons voornamelijk om. We beweerden dat die gegevens dan vast te leggen in kaartsystemen. De rapporten zijn allemaal opgenomen in het archief. Ze werden bekeken op antropologische gegevens. Ze werden niet bekeken op basis van bestuursbeleid. Dat was geen zaak waar het KBZ zich rechtstreeks mee bemoeide. Wat was de verhouding tussen bestuur, missie en zending? Hoe zat dat in Hollandia? Vooral in Hollandia. Huh? Vooral in Hollandia. De lokale situatie, daar heb ik vrij goed informatie over. Maar Hollandia, dat... Ik moet je zeggen dat ik daar weinig van af weet. Met het bestuur... Ik was de subalter ambtenaar, niet? Ik werkte onder de Bruin, een Grader. Die hadden zelf wel veel contacten met de directeur Binnenlandse Zaken vooral. Het algemeen hoofd van bestuur, Binnenlandse Bestuur. Die hadden heel veel contacten. contacten met missie en zending, die waren er niet veel. Alleen meer formele contacten of organisatorische contacten, bijvoorbeeld via de Raad van Volksopvoeding. De Raad van Volksopvoeding zat het kantoor ook in. Er was zeker geen regelmatig contact tussen het kantoor en missie en zending. Dat zeker niet. Kijk, was ik afhankelijk van de mensen die daar zaten over een kwestie van beleid? Ja, het was. Ik denk dat het. Sterk afhankelijk was van de mensen die daar zaten, of ze daar belangstelling voor hadden. Of ze daar, het beleid ten aanzien van missiezending en bestuur was wel dat we. Dat het kantoor dus zich zo afzonderlijk mogelijk opstelde. Het was niet. Wij wilden een zoveel mogelijk onafhankelijke positie bewaren. Mm-hmm. Dus dat was zeker, dat was lokaal zo, maar het was ook in Hollandië zo. Dus niet opgaan in concties en coterietjes van de plaats van de bestuur centraal of van de zending- en missiecentraal. We hielden ons zoveel mogelijk buiten. Kijk, wanneer we iets wilden weten of zij wilden wat weten, dan werd er contact opgenomen. Maar een regelmatig contact was er zeker niet. Hoor. Dat was ook echt wel een opzet. Omdat we niet voor het karretje van het bestuur of de zending of de missie gespannen wilden worden. Mm-hmm. Het was duidelijk. Dat was duidelijk wel politiek. Wat was de rol van de Raad voor Volksopvoeding? Ik weet daar niet zoveel meer van, maar dat was al lang geleden. Ik heb er ook niet zoveel bemoeienis mee gehad. Het was ook echt meer een praatgroep. Hè? Het was nogal vrijblijvend. We hebben allemaal werkstukken behandeld. Ik moet je zeggen, daar weet ik niet veel van af. Dat ben ik waarschijnlijk vergeten. Ik heb nog wel allemaal stukken liggen van de Raad van Volksopvoeding. Wat daar besproken werd, die heb ik allemaal nog in mappen. Daar hebben we de zaken besproken, herinner ik me, als arbeidersbestand, werving van koelies, zelfs verwerving van arbeiders, feestenkwesties. En daar werden wij ook. Daar waren wij bij betrokken bij de discussies. Ontwikkelingsplannen natuurlijk. Maar. Ik weet dat er weinig van. Ik durf daar mijn hand niet voor het vuur te steken. Ik geloof dat die raad. Die raad functioneerde nogal vrijblijvend. Die heeft nog niet zo erg verzonnen in het eind gezet hoor. Ja, ik heb van jou André het idee dat het bestuur niet zo prijs stelt op al te vriendelijke of nauwe relaties tussen ambtenaren en missionarissen of zendelingen. Nee, dat klopt. Maar ze hadden eigenlijk sprake van wantrouwen, ja, dat was er zeker wel. Althans, wat ik er in Zuid-Lieuwenee van gezien heb. In Kokenau had Palliama, het hoofdplaatselijk bestuur, zijn eigen spionnen, informanten, en de missie had dat ook. Ze verzamelden informatie over elkaar. Dat werd dan ook wel aangespeeld wanneer het nodig was. Hè. Met name, het hangt ook een beetje af, sterk af van de mensen. En met name, Palliama was een Ambonees. Nou, Indonesiërs zijn echte, van huis uit echte intelligenten. Hè? Die spelen dat spel ongelooflijk goed. Hè? Dat kun je zien. Van, Nou, dit heb ik van mij. Ik geef een voorbeeld. Ja, hij ging over de bevoorrading. Ik word afhankelijk van, voor wat betreft meel, zuivel dus, en ook tabak van Paliama. Die beheerde de gouvernement Stoko, of de gouvernement voorraden. Ja. Nou, dan vond Paliama het prachtig. Als ik op mijn knieën bij wijze van spreken moest zeker om een pakje checks. Hè. Dat vindt hij schitterend. Hè. Ja. als hij zo'n gulden gewaken doet, vindt hij, power, komt hij maar een baal meel halen hoor. Ja, er is nog. Nee, afhankelijk was er niks en ineens was er een baal meel. Dus dat deed hij ook. Ook met de naam van de missie, zo werd er echt wel politiek gevoerd. Hè. En de plaatselijke politieman had ook weer zijn informanten met betrekking tot het bestuursambt, tot Paliama en de missie. Dus er was een levendig netwerk van informanten die de informatie doorspeelden naar die drie instanties, bestuur, missie en politie. Nou, ik merkte dat al gauw, dus ik hield me daarom zoveel mogelijk afzijdig. Ik kwam ook niet te veel bij het bestuur en bij de missie om die redenen, maar verder ook omdat ik van de bevolking zo onafhankelijk mogelijk positie wilde hebben. Ik wilde niet graag geassocieerd worden met het bestuur of met de politie of de missie. Je zocht elkaar wel op hoor. Ik heb met zeg maar bijvoorbeeld erg veel gepraat. Maar je moest toch wel, dat heb ik ook een paar gezegd hoor, je moet voorzichtig zijn met de dieren. Zeker de reserve was er wel. Want het bestuur, de missie was een staat in de staat, hè. Dat was duidelijk, het had een duidelijk eigen macht. Nou ja. Schrijf jezelf ook over de heerlijke positie van de goeroe. Ja. Wat voor vorm nam dit aan? Ja, was het een vriendelijk advies van hoger hand? Ja, het was een soort vertrouwelijk advies van hoger hand. Niet een officiële instructie. Ja, en zeker waar dat Van Baal met opzet mij naar Nieuwekerk gestuurd omdat ik protestant was. Hmm. Dat heeft zeker een rol gespeeld. Ja. Ja. Waren er formeel kanalen waar langs missie en zending gebeurtenissen aan het bestuur konden rapporteren? Zonder missie en zending ook rapporten naar het KWZ? Ja, formeel kanalen. De missionarissen aan de Kokenaar bijvoorbeeld, die vertelden wat ze kwijt wilden aan het bestuur. Dus formele kanalen waren er niet. Zeggen, er waren af en toe wel eens bijeenkomsten van die door het bestuur werden georganiseerd. Maar formele kanalen. Nee, men. Ze gingen toch nogal gescheiden ieder hun weg. Alleen als ze elkaar nodig hadden, dan vonden ze elkaar wel. Dat was vaak om praktische redenen, kwesties van de regelen van tournees of dragers of zo. Maar. Er was een soort van, ja, autonomie, om te zeggen, apartheid van en missie zending rapporten naar het KBZ sturen, dat deden ze wel, maar meer informeel en op persoonlijke titel, dat een vast gebruik was. Dat hing heel sterk af van de relaties die de mensen van KBZ hadden met missie en zending en andersom. Het was zeker geen algemeen gebruik om dat te doen. Ja, in welke gevallen niet, in welke gevallen wel. Ja, dat heb je in feite net beantwoord. Ja, ja. Dat, ik zou dat niet weten. Ja. Dat was. Er waren geen regels voor. Nee. Nee, kijk, het was, als ik bijvoorbeeld onderzoek moest gaan doen, dan zeg ik, ik zat in Hollandia en ik wilde onderzoek doen, ik kreeg een opdracht om onderzoek te gaan doen in de vogelkop, of onderzoek naar, onder de Tribunezen in Hollandia, of onderzoek naar films, het gedrag, of er een relatie was tussen criminaliteit en zien van films, de Papua's. Ik heb er een verslag over gegeven. Het was direct de boeiend. Ja, voor dat soort van onderzoek zocht je natuurlijk contacten met missiezending, voor zover ze daar informatie over hadden. En ja, dat deed je helemaal persoonlijke titel of via het hoofd van het kantoor. En dan kreeg je, dan had je gesprekken met de, missionaris of zendeling of met de bisschop. En die waren het algemeen zeker niet onwelwillend. Dat was ook andersom daar wel zo. Niet onwelwillend. Zeker niet wanneer men elkaar kon helpen. Deden wij dat wel. Maar je hield toch altijd een zekere slag om de arm. Je moest oppassen dat je dus over beleidszaken die nogal teer lagen, dat je daar nou niet al te veel over praatte. Maar het was zeker van. Het was zeker wel. Ja, je was er wel van afhankelijk dat ik. Als ik naar de vogelkop ging, dan bezocht ik ook de missionarissen te plaatsen, dominees, gewoon uit beleefdheid en om met ze te praten en omdat ze belangrijke informatie konden hebben. Dat deed ik zeker. Maar je had daar geen instructies voor, dat was naar bevind van zaken. Hè? Het was niet duidelijk geregeld. En het was ook wel zo dat als je dus gegevens van missie en zending of bestuur kreeg, dat je rapporteerde, dat je dus de bronnen duidelijk noemde. Hè? Niet zomaar iets op je eigen naam schrijven. Dat was er wel bij. Nou, dus zeker. Contacten waren er zeker wel. En die contacten waren vooral utilitair. Ik betracht de gegevens te krijgen. Ik heb ook eens een keer een telefoontje gehad van een bisschop in Hollandia, die een uitgebreid rapport had gekregen van vader van Pater Koenen over Mimica, zo'n ding. En dat rapport had gewoon verrekt zijn interessante gegevens in. Maar het was ook een beetje wild geschreven. Er stonden nogal wat gissingen in of speculaties. Althans, dat voelde die bisschop ook. En die vroeg toen aan mij wat ik ervan vond, of ik daar een oordeel over kon geven. Mm-hmm. Of, ik herinner me ook dat diezelfde bisschop ook gevraagd had hoe het zat met feesten in het achterland van Hollandia, tegen de grens aan met Papua New Guinea, of daar nog uitspattingen bij voorkwamen, of dat er iets was, of wat de bedoeling van die feesten was, was al wat geheimzinnigheid over. En dan vroegen ze ons of wij daar dat meer van wisten, omdat ze heel vaak probeerden die rituelen en feesten een plaats te geven in het kerkelijk leven. Hm? Mm-hmm. Ja, wat hield de ethnografiecursus van administratieve ambtenaren in? Was deze opleiding opgericht om de rapporten van deze mensen grote betrouwbaarheid te geven? Was het doel eenvoudig om te zorgen voor meer ethnografische informatie? Ja, dat laatste vooral, die etnografische informatie. Dat, ik heb de cursus eerst gegeven door de Bruin, Victor Bruin, en ik heb zelf later die cursus gegeven. Het was een inleiding in algemene begrippen van de etnologie. En verder een uitgebreide inleiding waarbij je gewoon langs de diverse gebieden ging. Een inleiding in de etnografie van Nieuw-Guinea. Waar ook kwesties aan de orde kwamen als ethische kwesties, zoals beleidskwesties, zoals bruidsprijzen bijvoorbeeld, wat de achtergronden van waren. Feesten, rechtszaken. Het was dus vooral informatief bedoeld. Mm-hmm. Een opleiding, zodat de mensen wanneer ze het veld in gingen, een beetje belangstelling hadden ook voor Papua's en ook met die mensen over bepaalde dingen konden praten. Dus ook een zekere techniek van praten ontwikkelde. Rapportages, dat was onze taak niet. Mijn ervaring met die AA's, dat was een opleiding voor die administratieve ambtenaren, was dus dat je al vrij snel kon weten wie van die AA's belangstelling hadden en wie het gewoon aan ze neerlegde. Je had een aantal mensen, er zat een hele goede AA bij, zoals Pans en Zevenberg, een heel stel goede mensen bij. Die zijn echt door de Bruin en mij wel geïnspireerd. Ze hadden zelf de goede instelling geïnspireerd om zelf, wanneer ze op tournee waren, want die mensen tourneren veel, zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over huwelijk, over grondrechten, over politieke kwesties, bijvoorbeeld de Kara's en hoofdleiderschap. En die mensen die hadden er echt wel een beetje feeling van gekregen, hadden er ook de tijd voor. En die zijn heel vaak gebruikt hoor, door de hoofdbestuursambtenaar, ook door de resident, om naar het veld, naar het terrein te gaan waar we nog heel weinig contacten, waar we heel weinig van wisten. Dan gingen die mensen intensief op patrouille, bleven soms maanden weg en kwamen met bijzonder goede rapporten thuis. Hmm. En dat was mede dus ook het gevolg van het feit dat ze door ons een beetje getraind waren. Dat gold dus voor, het was verplicht dus voor al die mensen, maar je merkte wel dat er mensen bij waren die zeiden, die verleden moet ontwikkeld worden en we kunnen nog niet bezig gaan met die aandacht, die moet toch allemaal maar, en daar hebben we niet de boodschap aan. Die konden ook hard optreden tegen de bevolking. Dus een soort van scheiding van de geesten, vrij kort nadat je met die mensen kennis maakte, dat merkte je. En dat was een cursus van een jaar, geloof ik. Elke week minstens 2 uur. Met nogal wat discussie. Ik heb dat toen wel maar genoegen gedaan. Dat was ook wel. Het was wel nuttig. Hè? Dat was zeker nuttig. We moesten doen van alles en nog wat doen daar. Mm-hmm. Het was behoorlijk druk hoor. Ja, dus. Voor meer etnografische informatie en ook. Leren om te gaan met de bevolking. Hè? Dus de mensen te behoeden voor het carrière van fouten. Hè? Dat je niet naar dingen vraagt waar de mensen nou juist niks over willen zeggen. Of dat je je niet op een manier gedraagt waar de mensen beschaamd gemaakt worden. Dit soort van praktische dingen. Ja. Ja, als de Nederlandse literatuur van die genezen is vergelijk, dan zie ik een veel beschrijvende karakter en minder theoretische discussie. Ja. Je bedoelt dat de Nederlandse literatuur meer beschrijvend was? Ja. Ja. Even geleden. Waarom is het zo? Hoe beklaar je dit? Het heeft te maken met het feit dat Van Baal dus vooral van de antropologen wensen dat er geïnventariseerd werd. Die verwachten etnografie. Hè? zoveel mogelijk. En, ja, bovendien kwam er natuurlijk bij dat wij werkten niet via universiteiten. We waren ook niet zo betrokken bij academische discussies. Terwijl die mensen die in Papua-Nieuw-Guinea zaten, dat waren veelal mensen die kwamen van de EU, Canberra, of die kwamen van wetenschappelijke instellingen, universiteiten van alle delen van de wereld. Die hadden veel, veel meer academisch wetenschappelijk oogmerk, terwijl wij meer betrokken waren bij beschrijvingen, etnografische beschrijvingen, ook etnografische beschrijvingen, ook met het oog op ontwikkeling en praktische doeleinden. We waren niet zomaar daar, we hadden wel een zekere onafhankelijke positie, maar de bedoeling was toch wel uitdrukkelijk dat de gegevens die we verzamelden ter beschikking kwamen van CIS-ambtenaren, dat daar iets, met, iets mee werd gedaan, minstens in de vorm van algemene background-informatie en verder ook in de vorm van concrete adviezen. Nou, dat was natuurlijk in Papua-Nieuw-Guinea, waar ze geen gouvernement-antropologen hadden, behalve Eddie Williams, die is er één gouvernement-antropoloog geweest, was dat verminderd het geval. Dus ik denk dat dat. Het opzetten van het kantoor van bevolkingszaken en de opdrachten die je kreeg, de instructies, dat die nu helemaal te maken hebben met, het, met dat verschil. Overigens, in ieder geval zeggen, dat, wij van de leden en van de leden en ikzelf vonden die, we namen wat, natuurlijk uit de kennis van wat daar aan onderzoek plaatsvond of ideeën die gelanceerd werden, maar het, het werd sterk beheerst door het een soort Brits paradigma. Hè? En dat was ten opzichte van ons als continentaal ook een zekere afstand. Ik ben nogal eens in Canberra geweest. Dan merkte je, ja, continental, structuralistisch. Je behoorde niet zozeer tot die clan van de Britse antropologen. Ik had altijd het gevoel dat dat een rol speelde. Hè. Niet louter maar wetenschappelijke ideeën, maar het feit dat je niet tot de inkraam behoorde. Hè. We hebben van. Ik heb nogal eens aangedrongen op het opzetten van een conferentie van bij in Australië, Nieuw-Guinea werkzame antropologen en Nederlandse. Maar daar kregen we van de zijde van Australië, van Canberra en nou ook zenig. Daar was ik niet bij geïnteresseerd. Dat is niet zo. Ja, dat is nog een punt, dat, dat heeft niet zozeer te maken met de onderzoekers. Kijk, die onderzoekers in Papua-Nieuw-Guinea die waren inderdaad meer academisch ingesteld, maar de bestuursambtenaren in Papua-Nieuw-Guinea waren veel minder ingesteld om omgang met de bevolking en interesse in hun wijze van leven dan in West-Nieuw-Guinea. Dat was heel duidelijk te merken. Mm-hmm. Ik heb dat heel duidelijk gemerkt en wel een keer samen met een bestuursambtenaar gezonden ben naar een bijeenkomst over community development in Sydney, een grote conferentie waar ook veel de Australische bestuursambtenaren aan deelnamen. Nou, ik heb me daarover verbaasd hoe slecht hoe weinig die bestuursambtenaren hadden nagedacht over, over kwesties van hoe breng je nou een beleid het beste. Dan had er zo'n apex systeem, je moest van bovenaf maar via centraal geleide coöperaties moest dat maar eventjes gedaan worden. het hele idee van community development, dat was voor vele bestuursambtenaren in Papua-Nieuw-Guinea een nieuwigheid waar ze niet aan gewend waren. En er waren dus op die bijeenkomst in Sydney waren er enthousiastelingen die zich dik maakten of breed maakten over de community development, die voorstelden zelfs, dat was een officiële aanbeveling van de conferentie, om bestuursambtenaren, inclusief de gouverneur van Papua-Nieuw-Guinea, een training te geven. Een soort van conditioning. Ze moesten allemaal omgevormd worden. wij hadden de indruk dat de bestuursambtenaren en ik weer waren, dat wij ten aanzien van de omgang met de bevolking verder aan het wijzen waren dan de Australiërs. Ja, dat is voor jou, want kijk, je bent betrokken bij Sterrenwet en je schoot je voor het waarom met je niet gewerkt is aan het beloog. Ja, hij wil schoor op zou gegaan zijn, maar zijn vrouw had het daar, zijn vrouw die zag het niet zitten. Dan was hij te lang van huis. Dat moet, ja, dat is gewoon wat het best voorbereidende werk, maar het zou een expeditie worden van 9, die totaal 9 maanden beslag nam. Schoorop.